te mate et tingi na yeba. Na santé opesi na ma, na kangi mote mate et tingi na yeba. Na bana opesi na ma, na kangi mote mate et tingi na yeba. Na bamboko opesi na ma, na kangi mote mate et tingi na yeba. Yeah. moni makambango pona nini obilité bonga ngana nzambe ya bondelo biko eh bile inalo la ya bondelo biko eh bapesa kama bala banana bango babala kate ikambo yango kamwa jinawa kadia eh ikambo yango kamwa bana nzambe boyo kalikambo. Basa basa, basa mbonda Papa moko na suka mboka kotala kabato mabokwe. Alobi na bango, boko kende na potoe. Alobi na bango, boko bala libala kitokoe. Kasi bana na ye moko, babala akateo. Bana na ye moko, babwayala akateo. Soki nga na zaboye, bwana yeso yo. Suspect.